क्या है कंडनी? चावल कूटने की, वो दोनों मिला वो कंडनी। और पेशनी पीसने के लिए, और मार्जनी मन झाड़ू लगाने, और उदकुंभर्ष और जल का जहां पर कुंभ रखते हैं। तो लोग कहते हैं आजकल इसको करने की क्या जरूरत है, क्योंकि कंडन हमारे घर में होता नहीं है, चावल तो कूटा नहीं जाता है, चावल तो हम जो बाजार से ले आते हैं, और पीसना भी नहीं होता है, जो पीस देता है जो है वो पिसा करके ले आते हैं गेहूं, तो उसको पाप लगेगा, अपने को तो लगेगा नहीं। और चूल्हा भी जलाने का जो है खत्म हो गया, गैस पर हो गया या बिजली का चूल्हा हो गया, इसलिए चूल्हे का भी पाप अपने को लगेगा नहीं। अब उदकुंभ का भी पाप अपने को लगेगा कि नहीं, क्योंकि हम तो रखते ही नहीं ऐसा पानी, नल में ही सीधे नल में से ले लेते हैं पानी, इसलिए उदकुंभ भी नहीं है। और झाड़ू लगाने की भी कम जरूरत रह गई जो है, आजकल मशीन कोई निकली है झाड़ू भी लगा देती, और मिट्टी का रहा नहीं इसलिए जो है ज्यादा चीटी आदि नहीं रहती, इसलिए ये तो पांच पाप तो लगते थे। हाँ ये है कि प्रमाद कृत पाप जो है ये तो होते हैं, तो भाई होते हैं तो उनके लिए कम से कम करो, उनके लिए करना चाहिए। तो टीकाकार लिखते हैं कि मार्जनी उदकुंभस्य इत्येते हिंसा हेतु गृहीता, कि हिंसा के हेतु है, इसमें हिंसा किसी न किसी प्रकार से हो ही जाती है। तानि पंच प्राणी नाम सोना स्थानानि, ये जो पांच जो है ये प्राणी नाम सोना स्थान, यानी सोना स्थान उसको कहते ना जहाँ बलि देते, जहाँ पर बलि देते उसका नाम है सोना स्थान। तो ये जो पांचो है वो प्राणी नाम सोना स्थान माने हिंसा कारणानि, ये हिंसा के कारण बनते हैं। तत्प्रयुक्त सर्वेरपि, और उससे प्रयुक्त सभी पाप, क्योंकि पाप दो प्रकार से व्यक्ति करता है, कभी तो अनजान में कर देता है, और कभी जानता है पर उसको, अब मान लीजिए बड़ी चीटी है, आपको झाड़ू लगाना है आपको, तो आप देख रहे हैं कि मरेगी, पर आप क्या करोगे, झाड़ी तो लगाना पड़ेगा मकान में कि नहीं, तब कभी बुद्धिपूर्वक हो होता है और कभी अबुद्धिपूर्वक होता है। हम चलते हैं कोई चीटी आदि दब गई पैर के नीचे, अबुद्धिपूर्वक होता है, और कभी बुद्धिपूर्वक होता है, बुद्धिपूर्वक होता है। तो बुद्धि बुद्धि अबुद्धिपूर्वक दुर्दयी, बुद्धिपूर्वक किया गया पाप है, अबुद्धिपूर्वक किया गया पाप है, उसे मुच्यन्ते इति संबंध, मुक्त हो जाता है, ऐसा संबंध लगाने। अब भाष्यकार भगवान ने दिया कि प्रमाद कृत हिंसा जनते शनि, प्रमाद कृत पाप जो है हिंसा जन्य उससे भी मुक्त होता है। प्रमाद क्या है? का विचार व्यतिरेकेण अबुद्धिपूर्वकम उपनतम पात पातादि कर्म त्रेन प्राणिनाम हिंसा संभाव्यते, विचार से रहित होकर के अबुद्धिपूर्वक जो है, जो पाप पड़ गया कहीं है या कोई किसी भी प्रकार से भिन्न प्रकार से जो प्राणियों की हिंसा हो जाती है, वो हो जाता है प्रमाद। अब प्रमाद आदि दे दिए, प्रमाद कृत हिंसा आदि दे दिया, तो हिंसा तो ठीक है, प्रमाद से हिंसा हो जाती है, आदि से क्या लेना, कहते आदि से और भी पाप हो जाता है, और भी प्रमाद कृत पाप हो जाता है। आप गंदगी में, आप नहीं ध्यान दिए, गंदगी में आपका पैर पड़ गया तो अशुद्ध हो गया, बस स्नान करना पड़ेगा, जो चीज नहीं छूनी थी उसको आपने स्पर्श कर लिया, तो अशुचि संस्पर्श आदि की बहुत चीजों के देखने का निषेध है शास्त्र में, ऐसी वस्तु की तरफ दृष्टि नहीं डालना, उस पर दृष्टि आपकी पड़ गई, तदगृह तदुत्थ पापई, उससे उत्थित जो पाप है महायज्ञ कारिणो मुच्यन्ते, उन पापों से जो है पंच महायज्ञ करने वाले मुक्त हो जाते हैं। तो ये पंच महायज्ञ पहले बता दिया, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्राह्मण, ये पांच यज्ञ करने वाले मुक्त हो जाते हैं गृहस्थ। उक्तम ही कहा गया शास्त्र में, कंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभश्च मार्जनी पंचसु नागृहस्थस्य पंचयज्ञात् परिणश्यति। ये जो है वह कंडन करने वाले कूटने का जो स्थान है, पेशन का जो स्थान है, चूल्हा जो है, उदकुंभ जो है, मार्जनी जो है, कि ये पंच जो है वह गृहस्थस्य सुना हिंसा के कारण होते हैं, वो पंच यज्ञ के द्वारा दूर हो जाते हैं। पंच सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशण्यवस्करः कंडनी चैव कुंभश्च बध्यन्ति यास्तु बाह्यन्। ये भी पाठ है ना, इसकी टीका स्वयं भाष्यकार स्वयं टीकाकार लिखते हैं, टीका देख लो तब बोल में लगाते हैं। अस्यायम अर्थ, इसका अर्थ ये है, या यथोक्ता पंच संख्या का गृहस्थस्य सूना, जो ये गृहस्थ की हिंसा के कारण है पांच, सूना माने हिंसा के कारण, तो जो ये पांच संख्या वाले गृहस्थ की जो है हिंसा के कारण है, इस श्लोक में है ना, पंच सूना गृहस्थस्य, इसका अर्थ हो गया गृहस्थस्य या पंच सूना प्रोक्त, जो पंच सूना कहे गए हिंसा के कारण, ताह्यो बाह्यन, देखिए ये बाह्यन को वहां ले जाना, ताह्यो बाह्यन माने आपादयन वर्तते, उसको जो है संपादित करते हुए रहता है। तीन प्राणिनो बुद्धिपूर्वकम अबुद्धिपूर्वकम च बध्यन्ति, उसके द्वारा ये प्राणी कहीं बुद्धिपूर्वक कहीं अबुद्धिपूर्वक बध जाते। तत्प्रयुक्तम सर्वम अपि पापम महायज्ञानुष्ठानात् प्रणश्यति, तत्प्रयुक्त सभी पाप जो है महायज्ञ अनुष्ठान से नाश को प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ कर लिया कि गृहस्थस्य गृहस्थ के जो पांच हिंसा स्थान कौन है, चुल्ली पेशनी अवस्करक कंडनी कुंभाश, ये पांच हो गया। तो देखिए चुल्ली और पेशनी तो पहले का है, और अवस्कर इसमें दे दिया, कंडनी भी पहले का आ गया और कुंभ भी पहले का आ गया, तो क्या बचा अवस्कर से, क्या बचा मार्जनी। तो वही जो है कहा बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक से बध्यन्ते, तत्प्रयुक्तम सर्वम अपि पापम महायज्ञानुष्ठानात् प्रणश्यति, सभी पाप महायज्ञानुष्ठान से दूर हो जाता है। महायज्ञानुष्ठान स्तुत्यर्थम तद अनुष्ठान विमुखा निंदति, महानुष्ठा महायज्ञ के अनुष्ठान की स्तुति के लिए जो अनुष्ठान नहीं करते उनकी निंदा कर रहे हैं। ये तो आत्मं भरय, अपने शरीर के ही भरण पोषण में जो लगे रहते हैं, तो भुंजते ते तो अगम, भाष्य में देखेगा ये तो आत्म भर, यह जो अपने इस कार्यकरण संघात के ही भरण पोषण में लगे रहते हैं, भुंजते ते तो अगम, वो पाप ही खाते, पापम पापे खाते हैं तो पापे हो जाते हैं, वो स्वयं भी पापा, वो स्वयं पापी है ना, यहाँ पापा माने पापी, वो स्वयं पापी हैं और पापी खाते हैं, कौन है ऐसे? ये पचंती पाकम निर्वर्तयंती, जो अपने घर में पकाते हैं किसके लिए? आत्मकारणात् आत्महेतो, अपने लिए बनाते। इसीलिए जो है सद्गृहस्थ के घर में जो है भोजन बनता है वो भगवान के लिए बनता है, देवता के लिए बनता है, अतिथि के लिए, अपने लिए नहीं बनता है। वो अपने लिए नहीं बनता है। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और समझ के रखनी चाहिए जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। क्या पश्चिमी पद हो गया तो आत्मनिपद इसलिए नहीं होता है कि अपने लिए यहाँ पर मतलब केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार मात्र के लिए पकाते। इसलिए यदि आत्मनिपद का देते तो केवल अपने शरीर मात्र के लिए पकाते हैं, ऐसा अर्थ हो जाता। तो ऐसा नहीं कि केवल शरीर मात्र के लिए पकाते हैं, यही कि जहाँ पर आत्मव्याप्ति करके रखे हैं परिवार उसके लिए पकाते। तो अर्थ का कहीं अनर्थ आप न समझ ले इसलिए ऐसा प्रयोग कर दिया, पर मैं यहाँ ध्यान दिला देता हूँ। उपनिषद में सप्तान्न का प्रकरण आता है। तो सप्तान्न का प्रकरण आता है, उसमें जो है वह सात अन्न में जो है जो अन्न लिया तो अद्यति इति अन्नम, अद्यति इति अन्न। तो ये जो अन्न है ये साधारण अन्न को अपने यहां वो परमात्मा ने अन्न को साधारण माना है, विशेष के लिए नहीं माना है। जो आपके यहां अन्न है वह आपके लिए ही नहीं है, वो साधारण होता है, वो कोई भी भूखा आ जाए उसके लिए, क्योंकि वो अन्न है, वो अन्न है। दूध तो किसके लिए माना? दूध तो जो है कोई ही अस्पताली के लिए नहीं माना। वो पशु जब तक वो दूसरी चीज नहीं खाता, बालक जो है बच्चा है उसका उसका अन्न है दूध, उसका अन्न है दूध, क्योंकि दूसरी चीज नहीं खा सकता, तो उसी का अन्न है दूध। वेद ऐसा मान करके कई कई जो है वह बहुत लोग दूध नहीं पीते थे, कहते वो अन्न जो है वह तो पशु का अन्न। और आजकल के लोग ये तर्क देते हैं कि वो बात तुम्हारी ठीक है, पर हम वो जो है पशु वाला नहीं पीते, यानी गाय को या भैंस को आप स्वाभाविक छोड़ दो तो जितने बछड़े के लिए जरूरत है उतने दूध उसके स्तर में रहेगा, समझे ना, उससे ज्यादा नहीं होगा। पर जब आप उसको भूसा चारा खली दाना देते हैं, जंगली गाय को उतने दूध होता है जितना उसके बछड़े के जीवन के लिए अपेक्षित है, पर जब आप खली दाना खिलाते हैं तो वो दूध कई गुना होता है। तो कहते बछड़े का छोड़ करके बाकी हम आप काम में लेते हैं, देवता के लिए लेते हैं, अन्य के लिए लेते हैं, दूसरे के लिए लेते हैं। इसलिए उसमें नियम मानते हैं कि जब तक बछड़ा जो है वो नहीं जो है तृण आदि खाता है तब तक दो स्तन का दूध उसको देना अनिवार्य होता है। पहले तो 15 दिन तक 16 दिन तक उसको पूरा दूध उसी का है, और उसके बाद दो स्तन का दूध उसके लिए अनिवार्य है, 2 महीने तक 2 स्तन का दूध उसको देना, फिर 1 स्तन का दूध देना पड़ता है। जैसे दूसरी चीज खिलाने लगे आप, खाने लगा वो अनाज आदि खली इत्यादि खाने लगा तो उसके बाद, ऐसा एक शास्त्र का नियम होता है। तो इस क्रम से बांधते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अन्न के विषय में ये ध्यान देना है कि अन्न ये सर्वसाधारण है, निष्क्रियवादी जो है ये सबका होता है, इसमें हिस्सा एक का ही होता नहीं है। क्रियवादी को साधारण अन्न माना, तो साधारण अन्न माना तो ये सबके लिए होता है, इसलिए जहां भी ये है वहां सबका अधिकार है। इसीलिए भिक्षुक का भी अधिकार है, इसीलिए सबका अधिकार है ना, भूखा आ गया तो उसका भी अधिकार है, उसको देना पड़ता, भूखा हो गया तो उसको देना पड़ता। अभी तक बहुत परंपरा इसकी मानते हैं, हम मानते हैं एक जगह परिक्रमा में जा रहे थे हम तो लोग, तो एक जगह हम लोग तो ठहरते थे नर्मदा के किनारे ही, कहीं छाया में नहीं ठहरते थे, कहीं पानी आवे तो कहीं मंदिर या किसी में ठहरना पड़ता था। तो बूझ पड़ने लगी, सायंकाल का समय हो गया, तो ये कहां मिला तो मंदिर भी नहीं था वहां पर, तो एक सदगृहस्थ के यहाँ जो है वो ठहरने का विचार हुआ, उसी का वो कौन पहाड़ पथरा, ऐसे पथरा कुछ नाम है उसका, खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर ऐसी कुछ नाम, तो उसको कहा कि भाई यहाँ ठहरना चाहते, शाम को भोजन नहीं करेंगे, विश्राम करेंगे सवेरे चले, तो भोजन एक ही समय लेते हैं। तो उसने कहा कि महाराज जो है वो भोजन नहीं करोगे तो यहाँ नहीं ठहर सकते, हमको पाप लगे, हमारे घर आप रहेंगे भूखे रहेंगे, हम खाएंगे कैसे, कैसे पैदा है। तो जो महात्मा शाम को भोजन कर, जिनका नियम नहीं था तो वो तो ठहरे वहां पर। हमने कहा मैं कहाँ ठहरूंगा, मैं तो जो है वो भोजन शाम को लेता नहीं। तो उसने दूसरा जगह बताया, एक जो है वो एक मकान था उसके बाहर एक छप्पर बना हुआ था, छप्पर कहा उसमें ठहर जाए, मैं उसमें चला गया। अभी देखिए उसको मानते हैं कि नहीं अतिथि है, ये अतिथि का प्रथम अधिकार है, उसको खिलाए बिना आप कैसे खा लेंगे, उसको खिलाए बिना आप कैसे खा लेंगे। ये साधारण अन्न का जो वहां प्रकरण है उसको ध्यान में रखिएगा, तो लीजिएगा कि ये तो आत्मम भरी भुंजति ते तो अगम पापम स्वयं अपि पापा ये पचंती पाकम निर्वर्तयंती आत्म कारणात् आत्म हेतु। टीका में है स्वदेन्द्रिय पोषणार्थम यो पाकम कुरुताम देव यज्ञादि पराग मुखानाम पाप भूयस्तम दर्शयति। जो अपने देह इंद्रिय इत्यादि के पोषण में ही लगे रहने वाले हैं, वो देव इत्यादि से परांगमुख है, उनमें पाप जो है बैठ जाता है फुंजते। पाठक क्रमस्तु अर्थक क्रमात् अपबाधनीय। यहाँ पाठक क्रम से जो है ना, ये किसमें किसके विषय में कहा, ये देखिए फुंजते ते त्वगम पापा स्वयं पापा है ना, पचंती पाकम निर्वर्यंती आत्मकारणात्। तो यहाँ पर कहते हैं कि पाठक क्रमस्तु अर्थक क्रमात् अपबाधनीय, पाठक क्रम को अर्थक क्रम से बाधित कर देना चाहिए। कैसे अर्थक क्रम से बाधित कर देना चाहिए कि पाठक क्रम क्या है, पापा तो पहले कह दिया, पर आत्म कारण जो है पचंती, जब आत्म कारण से जो है वह पकाएंगे तब न जो है वह पापा होंगे हैं, तब पाप करने वाले होंगे। तो आत्म कारण जो है ये पाठ पात में है, पर वह है पापा में हेतु, इसलिए भाष्यकार भगवान ने क्या कर दिया था, ये तो आत्मम भरिया, इसको पहले ले लिया था भाष्यकार भगवान ने, इसको पहले ले लिया आत्मम भरिया, इसको पहले ले लिया। तो इसलिए वहां पर कहते हैं पाठक क्रमस्तु अर्थक क्रमात् अपबाधनीय, पाठक क्रम को अर्थक क्रम से जो है बाधित कर देना पड़ता है। हाँ अरे वो नियम नहीं, वो यहाँ पर दूसरी बात कह रहे हैं, कहीं अर्थ के लिए जो आवश्यक है वो पद पहले आए, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या ले लिया भाष्कर भाष्यकार भगवान ने, आत्म भरे दे दिया। आत्म भरे किसका अर्थ है? आत्म कारणात् पचंती, इसको पहले ले लिया। पहले क्यों ले लिया? क्योंकि ये पापा हमें हेतु है ना, कि इसमें अघम भुंजते इसमें हेतु है और पापा में हेतु है, तो अघम भुंजते में हेतु यही है, लेकिन पाठ्यक्रम में वह बाद में है। तो पाठ्यक्रम में जो है वह बाद में है, पर उसको पहले ले लिया। आत्म हेतु पचंती चूल्हे का अर्थ उन्होंने किया कि तीन पत्थर होते हैं मकान, जिस पर जो है किसी पर चटनी पीसते हैं, किसी में थाली रखते हैं, किसी में मंथा दंड रखते हैं। पीठर का अर्थ है थाली भी, पीठर का अर्थ है जो मथानी का डंडा। अब भीम में किसी में थाली रखते हैं, किसी में चटनी पीसते हैं, किसी में मथानी का डंडा रखते हैं, नीचे नहीं रखना चाहिए। अब किसी देश में ऐसी प्रथा होगी, हमने तो ऐसा देखा नहीं। चूल्ही का अर्थ तो लेते यही है चूल्हा, और अब टीकाकार ने किस आधार पर ले लिया ये कुछ समझ। आया भाई, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा लगेगा नहीं इसका अर्थ ना। पिठर धारणार्थ एक चीज हो सकता है, बात इनकी बात बन सकती। वो पिठर का अर्थ ले लिए थाली न लेकर के जो पतीली, वैसे तो सामान्य अर्थ थाली लेते हैं, पिठर का अर्थ ले लीजिए पतीली। पतीली को धारण करने के लिए पत्थर जो है, तीन पत्थर लगाए। तो पिठर धारणार्थ क्रियां कुर्वन्तो, विन्यास विशेष बनकर। अब उनका विन्यास विशेष ये है कि एक इधर से लगाओ, एक इधर से लगाओ, एक इधर से लगाओ, ये विन्यास विशेष है। ऐसे जो है वो तीन प्रकार के पत्थर, तीन पत्थर त्रयोग्रावण। तो चूल्हा अपने आप अर्थ आ गया। अब चूल्हा नहीं लिखा उन्होंने, है चूल्हा का अर्थ इस रूप में कर दिया, इस रूप में कर दिया कि वो पतीली को धारण करने के लिए विन्यास विशेष पूर्वक लगाए गए तीन पत्थर। तो इसका अर्थ जो है वह चूल्हा अपने आप हो जाएगा। तो देखिए चूल्हा अर्थ निकल गया तो कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि पिठर का दो प्रकार का अर्थ होता है, एक मथा मंथा दंड, एक थाली अर्थ होता है। तो थाली माने पतीली ले लो, क्या है उसमें कोई अंतर नहीं। तो उसको पिठर धारणार्थ क्रियां कुर्वन्तो, पिठर धारण रूपी जो अर्थक क्रिया है उसको करते हुए विन्यास विशेषवंत, उनका विन्यास विशेष माने एक इधर से लगाओ, एक इधर से लगाओ, एक पीछे से लगाओ, ये विन्यास विशेष वाले जो है त्रयोग्रावाणो विवक्षन्ते, तीन पत्थर विवक्षित है। अब ये तीन पत्थर विवक्षित है ऐसा इन्होंने कह दिया। अब तीन पत्थर क्या विवक्षित है? तीन पत्थर हो चाहे ना हो, चूल्हा तो मिट्टी का भी बनता है, किसी का भी बनता है, सब जगह कोई पत्थर का ही, पत्थर के देश में पत्थर का बनता है, पर जहाँ पत्थर का देश पर कई मैदान आदि में बनाना हो तो ऐसा चूल्हा बनाया जाता है। तो मुख्य चीज है कि चूल्हे माने चूल्हा। ये तो तीन पत्थर विवक्षित है, ये तो जटिले हो गए ना। जहाँ पर पत्थर का पत्थर लगा के रह बनाते, जहाँ मिट्टी से बनाते हैं, तो वहां पर यह अर्थ कैसे आएगी? पर चूल्हा का अर्थ इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो सर्व पाप निवृत्ति की दृष्टि से भी कर्म करना चाहिए, ज्ञात्मक कर्म करना चाहिए। और ये प्रसंग कहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है कि नियतम कुरु कर्मत्वं कर्मत जायो हे कर्मणा शरीर यात्रा की चेते न प्रसिद्धे प्रकर्मणा। और इसमें बता दिया था यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म, इसलिए तदर्थम कर्म कौन थी है मुख्य संकट समाज। अब इसी के प्रतिपादन में भी चल रहा है प्रकरण, सृष्टि के आदि में परमात्मा में सृष्टि को उत्पन्न करके और फिर यज्ञ उसके साथ ही साथ यज्ञ को उत्पन्न किया और कह दिया अनेन प्रसविष्यत्। इसलिए यज्ञ शिष्टा की जो है सर्व किल विषय। अब एक चीज और लेते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से भी जो है, क्योंकि जगत की जो प्रवृत्ति चल रही है वो कर्माधार प्रवृत्ति, जगत चक्र जो चल रहा है, जगत प्रवृत्ति जो चल रही है उसका आधारभूत कर्म। इसलिए भी जो है अज्ञानी को कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। वो जगत में है, अपने शरीर यात्रा के लिए भी कर्म उसको करना। इसी को उठाते देव यज्ञादिकम, चौथा चलेगा ना, देव यज्ञादिकम कर्म अधिकृतेन कर्तव्यम। देव यज्ञादिकम कर्म, देव यज्ञ भूत यज्ञ इत्यादि जो बताए, ये जो कर्म है वह अधिकृतेन कर्माधिकृतेन, जो कर्म का अधिकारी है उसको कर्म करना चाहिए। इत्यत्र हेत्वंतरम, इसमें हेत्वंतर बता, इसे हेत्वंतर बताते हैं, वही इतर शब्दों पात्रम यो दर्शी भाष्य में जो इतर शब्द है कि इतर अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, इसलिए भी अधिकारी को कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु ही करना। ये कर्म जो है जगत चक्र प्रवृत्ति का हेतु है। ये जगत चक्र जो चल रहा है इसमें हेतु कौन है? कर्म है। तो जो जो है वह जगत वाला है उसको तो कर्म करने चाहिए, उसको करने को थोड़ी टीका देखिए। कर्म करने की क्या जरूरत है? यहाँ तो कर्म से आप ले रहे हैं क्या यज्ञ। यहाँ पर कर्म का अर्थ साधारण कर्म तो है नहीं, कर्म का अर्थ आप ले रहे यज्ञ। यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ जहाँ लोग नहीं करते हैं वहाँ भी जगत चलता है कि नहीं चलता? यज्ञ नहीं करते हैं तो भी जगत चलता है। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं टीकाकार कि ननु भुक्तम अन्नम रेतो लोहित परिणति क्रमेण प्रजा रूपी जायते। अरे यज्ञ आदि नहीं करता है तो वहां पर भी अन्न तो खाता है प्रत्येक व्यक्ति, जो अद्यति अन्न जो खाया जाता है उसका नाम अन्न है। वो जब अन्न खाता है तो पुरुष के शरीर में उसी से रेत बन जाता है, स्त्री के शरीर में उसी से लोहित बन जाता है और उसका परिणति क्रम से पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्रजा रूपेण जायते, अन्न जो है प्रजा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। अन्न दृष्टि संभवम, लेकिन करा कि भाई जो है वह अन्न तो हो जाता है वह प्रजा रूप, पर अन्न कैसे उत्पन्न होगा? यदि वर्षा न हो तो अन्न कैसे उत्पन्न? वर्षा के बिना तो अन्न उत्पन्न हो नहीं सकता है। तो कहा अच्छा अन्न दृष्टि से हो, वो अन्न जो है दृष्टि से उत्पन्न होता है। ये प्रत्यक्ष दृष्टि, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। तो दृष्टि से अन्न होता है और अन्न से जो है शरीर का पोषण और प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो जब प्रजा की उत्पत्ति होती है, इसमें कर्म तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है आपका। आप जो जगत चक्र के प्रवर्तन का हेतु कर्म मान रहे हैं, तो कर्म तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है जगत प्रवर्तन का हेतु। अरे वर्षा से अन्न हो गया, अन्न से वीर्य सृष्टि शरीर हो गया, तब कथम कर्मणो जगत चक्र प्रवर्तकत्वम? तो आप जो है कर्म को जगत चक्र का प्रवर्तक कैसे मानते? कथम ही, तो उसका उत्तर है पारंपरिक कर्मणः तदेतु सुम साधयति। आज परंपरा से हम विचार करेंगे, जब ये विचार करेंगे दर्शक कहाँ से आती है, इसका भी तो विचार करना पड़ेगा। वर्षा कहाँ से आती है? तो फिर हमको पता लग जाएगा कि कर्म परंपरा से ये जगत चक्र प्रवर्तन का हेतु है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् कर्म संभवः, यज्ञात् कर्म संभवः। भूतानि अन्नाद् भवन्ति, ये प्राणी को जो शरीर है, ये शरीर किससे उत्पन्न होते हैं? जैसे अन्न से उत्पन्न। पर अन्न कैसे उत्पन्न होता है? तो पर्जन्याद अन्न संभव, परजन्य से अन्न की उत्पत्ति होती है। यदि वृष्टि न हो, बादल न हो, तो फिर जो है अन्न की उत्पत्ति कैसे होती? वृष्टि कैसे होती? यज्ञ होती परजन्य, यज्ञ से जो है वह वृष्टि होती है, यज्ञ से बादल होता है। और यज्ञ कैसे संपन्न होता है? यहाँ पर यज्ञ का अर्थ क्या है ना? अपूर्व। यहाँ पर यज्ञ है अपूर्व, एक अपूर्व बनता है, जो एक कर्म करता है इससे बनता है अपूर्व, और वह अपूर्व ही जो है उसके फल का हेतु बनता है, उसी से वृष्टि होती है। यदि मान लीजिए कि अपूर्व उस प्रकार का नहीं है तो वृष्टि नहीं होगी, लोग मर जाएंगे। देवता पिक्चर तो चाल नहीं है, देवता पिक्चर तो चाल नहीं है। नहीं, यहाँ दूसरी बात का है। यहाँ तो कह रहे हैं कि कर्म इसलिए भी करना चाहिए कि जगत चक्र का प्रवर्तक है। यज्ञ का अर्थ यहाँ पर अपूर्व है, देखिए भाषण में जन्म यज्ञ कैसे, क्योंकि यज्ञ कर्म समुद्भव। अब कर्म समुद्भव जो यज्ञ होगा तो कर्म रूप तो नहीं होगा ना? कर्म समुद्भव यज्ञ होगा, कर्म से यज्ञ उद्भूत होगा। तो कर्म से क्या उद्भूत होता है? कर्म से उद्भूत होता है अपूर्व, कर्म से उद्भूत होता है अपूर्व, होता है कि नहीं? और वही अपूर्व के फल के रूप में परिणत होता है। तो यहाँ पर कर्म समुद्भूत जो है, समुद्भव जो है, कर्म समुद्भव यज्ञ, कर्म से समुद्भूत है यदि कर्म वाक्य यहीं पर खत्म हो जाता है और उसका एक संस्कार विशेष रहता है वही फल देता है, नहीं तो कर्म तो खत्म हो गया तो फल कैसे मिले, फल कैसे मिले। अरे जैसे लोग में भी कोई एक महीना काम किया है तो वो काम तो कर दिया है, वो तो खत्म हो गया कर्म, कर्म तो जड़ है ना, वो तो ऐसे फल नहीं दे सकता। यदि आप अपूर्व को भी जड़ मानते हैं यही अपूर्व के उसमें हेतु बनता है, इसलिए परमेश्वर मानना पड़ता है। पर यह है कि परमेश्वर भी जो फल देता है तो कर्म तो खत्म हो गया था पर उसका कर्म का संस्कार रहेगा कि नहीं, उसी के अनुसार तो फल मिलेगा। अंतिम दिन देखा जाता है इतने दिन काम किया इतने दिन काम नहीं किया, उसी के आधार पर उसको वेतन दिया जाता है।